إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليكم السلام اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ama ba'du, bugün 23 Mart 2011 Çarşamba. El-Kavaidul Musla fi Sifatillahi ve Esma'ihil Husna. El-Kavaidul Musla şerhi derslerimizin 18. dersi. Neredeyiz? İsim sıfatlarla alakalı, değil mi? Delillerin ikinci kaydesi. Geçen hafta bunu bitirdik, değil mi? Kaydeyi okuduk. Ancak şimdi o ikinci kaydenin başlığını bir daha alalım. Onun üzerinden bir şeyler anlatacağız. Öyle ilerleyeceğiz inşallah. Sadece başlığı okumayacağız tabi. Devam edip okuyacağız. Bir şey anlatmayacağız. Sadece başlığın üzerinden bir şeyler anlatacağız şimdilik. Evet. Okuyalım. İkinci kaide. Kur'an ve sünnet naslarını, özellikle de sıfatlarla ilgili olanlarını, çünkü bu konuda şahsi görüşlere yeri yoktur, tahrif etmeksizin zahir, açık anlamlarıyla kabul etmek gerekir. Evet, isim sıfat naslarını zahir anlamlarıyla almamız gerekir diyor, değil mi? Zahir anlamlarıyla. Biz ne dedik? Geçen hafta bir kayda verdi. Kim hatırlayacak? Dedi ki altın kayda. Bu zahirle alakalı. Kur'an ve sünnette isim sıfatlarla ilgili gelen bütün naslar zahir üzere bulunur. Evet. Kur'an ve sünnette isim sıfatlarla gelen, alakalı gelen bütün naslar zahir üzerine alınır. Zahiri üzerine alınmayan hiçbir nas yoktur dedik. Dedik ki istediğiniz kadar örnek getirin, hiçbir işgal bulamazsınız. Zahiri üzerine alınır dedik. Evet. Devam edelim. Bunun delili nakil ve akıldır. Nakle gelince Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyurmaktadır. Resulüm, Kur'an'ı ruhul emin, uyarıcılardan olman için senin kalbine apaçık bir dille indirdi. Şuara 193-195. Düşünüp anlayasınız diye biz bu kitabı Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Bunların hepsini anlattık, biraz geçiyoruz hızlı. Evet. Yusuf 2. Biz düşünüp anlayasınız diye onu Arapça bir Kur'an kıldık. Zuhruf 3. Şimdi bundan sonraki cümleye dikkat edin. Bunun üzerinden anlatacağız dersi. Evet. Şimdiki cümle. Bu ayetler Kur'an'ın aksine bir dini delil olmadıkça Arap dilindeki açık anlamının gerektirdiği şekilde anlaşılmasının farz olduğunu ifade etmektedir. Yani burada Şeyh İbn Hüseyin şöyle diyor. Diyor ki mesela Kur'an sünnette bazı naslar var. Zahiri bir şey ifade ediyor. Baktığında o nas sana bir şey anlatıyor. O delil sana bir şey anlatıyor. Ta ki öyle anlamana engel olucu herhangi başka bir delil gelmediği müddetçe ne yapacaksın? Onun aslını, zahirini ne yapacaksın? Alacaksın. Şimdi bu cümleyi bana hatırlatın, oraya geleceğiz. Orada tabir sahihse bir işgal varmış gibi bir husus var. Ona değineceğiz. Şimdi genel olarak başlığıyla birlikte ele aldığımızda bu ikinci kaydeyi Musannif İbn-i Hüseyin Rahimullah burada bize bir meseleyi takrir ettiriyor arkadaşlar. Bir meseleyi anlatmak istiyor. O da şudur. Naslarda asıl olan nedir? Arap dilindeki zahiri anlamına hamle olmasıdır. Doğru mu? Yani mesela bugün bir insan desen ki gel. Türkçe bu bir cümle değil mi? Gel. Mesela Ahmet buraya gel. Kimse bunu git anlayamaz. Doğru mu? Gel kelimesi ne ifade ediyorsa onu anlayacaksın. Kastımız o. Diyoruz ki naslarda asıl olan Arap dilindeki zahiri anlamına hamlolunmasıdır. Ancak lügattaki bu zahiri anlamaya engel olan, engel olup başka bir manayı anlamaya iten bir delilin olması hariç. Yani bir kelimeyi veya bir cümleyi zahiri anlamından nasıl başka bir anlama hamledebilirsin arkadaşlar diyor Şeyh Hüseyin burada. Ancak elinde ne? Bir delil olursa o zaman ne yaparsın? Zahirin dışına çıkarsın. Ne yaparsın? O ne ifade ediyorsa başka delil onu alırsın. Yani mesela düşün ki Türkçe'de bir cümle bir şey ifade ediyor. Tamam mı? Sen o cümle ne ifade ediyorsa onu olduğu gibi anlamak zorundasın. Ancak başka bir cümle o ilk cümleyi tefsir ediyorsa, yani sana başka bir anlam ifade ediyorsa, o zaman ikinci cümlede ne anlatmak istiyorsa onu alırsın. Yani ilk anlamda mesela insan suratı manasına gelir. Ama yok, yüz aslında ilk etapta, yüz kelimesi ilk etapta insan yüzü anlamına gelmez. Çünkü cümlede kullanılmadığı için bu rakam da olabilir. Birisi der ki niye rakam demedin? Birisi der ki niye havuzda yüzme emrini anlamadın? Birisi niye insan uzvu olarak yüz anlamadın? Şeklinde itiraz getirilebilir. Örnek verebilir misin Türkçe'de? Şimdi zaten Türkçe'de? Türkçeleştirerek örnek verebilir misin bu konuyu? Mesela diyorsun ki ahi, bıçağı al, getir, kulağını kes, bu kulağı as. Buradan ne anlar adam? Bıçakla geleceksin, kulağı keseceksin, asacaksın. Bunu başka bir cümle söyle. Bu söylediğime kulak as. Ondan ne anlarsın? Dinleme anlarsın. Dinleme. Cümledeki yerine göre bu anlamlar ifade eder. Şimdi birazdan buna değineceğiz aslında. Tamam. Şimdi zahiri anlamında almaya engel olan bir nas bulunmadığı müddetçe ne dedik arkadaşlar? Ne dedik? Zahiri üzerine alınır. Bakın siz şurada bir işgal görüyor musunuz? Bu aslında Useymin'in de tabiri sahihse dolaylı yönden bir cümlesidir bu. Diyorlar ki bazı ilim ehli veya bazı ilim talebeleri diyorlar ki Kur'an ve sünnette herhangi bir laf, nas'a ilk baktığında zahiri olarak sana bir anlam ifade eder. Doğru mu? Ancak bir delil varsa o zaman zahir anlamının dışına çıkarsın. Çıkabilirsin diyorlar. Doğru mu? Değil mi? Ancak o zaman çıkarsın. Peki soru bakın işgal. Şöyle bir işgal getiriliyor. Ki bu işgal doğru geçerli bir işgaldir. Yani eğer delil varsa arkadaşlar öyle anlamayacağına dair bir cümle okudun ya şimdi. Sana diyor ki bu cümle siyah ama zahiri sana siyahmış gibi geliyor. Ama elinde başka bir delil olduğu için siyah olmadığını anlıyorsun. Ne oluyor bu sefer? Zahiri anlamı olan siyahın dışına çıkmış oluyorsun elindeki delilden dolayı. Peki elinde delil varsa zahiri anlamı hangisi olur arkadaşlar? Delilli olur değil mi? O zaman zahiri anlamından aslında çıkmıyorsun. Delil olan şey zahiri anlamdır. Anladık mı? Burada bir ince bir nokta var. O yüzden bugün bize mesela biz diyoruz ki bakın nerede olursanız olun Allah sizle beraberdir. Adam diyor ki beraber madem ki Allah arşta diyorsunuz tevil etmiyorsunuz bunu da tevil etmeyin. Nerede olursanız Allah sizle beraber olsun diyorlar şimdi. Anladın? Çünkü diyor ki nas'ın zahiri ne ifade ediyor diyorlar? Yan yana beraber olmayı. Biz de diyoruz ki hayır bizim elimizde delil var ki Allah'ın kastı burada ilmiyle beraber olmak. Ne diyor hemen bak diyor zahirin dışına çıktın diyor. Anladık mı? Bize diyoruz ki hayır bu zahirin dışına çıkmak değil bilakis zahirin ta kendisidir. Neden? Çünkü zahir delil varsa zahirdir. Delil olmadığı zaman zahir açık değildir o. Doğru değil mi? O yüzden arkadaşlar Allahu Alem şöyle bir cümle kullansak yanlış olmaz. Kur'an sünnette bırakın isim sıfat bablarını bütün ayetler, hadisler, ahkamlarla alakalı ne olursa olsun hepsi zahir üzerinedir. Anladık mı? Burada ince bir nokta var. Yakaladık mı oraya arkadaşlar? Anlamayan var mı? Daha tekrarlayayım mı? Zor mu? Anladık inşallah. O zaman batini bütün tefsirleri reddedebiliriz yani. Batini tefsir yok ki zaten. Zaten selefte batini tefsir yok. O yüzden bizi ilgilendirmiyor kimin ne yaptığı yani o anlamda. Ama batini tefsir bambaşka bir şey. Yani tabii canım. Yani tevilden daha farklı bir şey yani. Yani mesela... Tefsircilerin ortaya çıkarttığı bu tevil tefsiri... Aslında bazı cihetten, tabii daha aşırı ama bazı cihetten bunların yaptığından bir fark yok. Yani bugün Mutezile'ye bir batını fırkasının yaptığı bir tevili getirsen Mutezile'nin pek karşı çıkmaya hakkı yok. Sana ne senin yaptığın aynı tevili ben farklı boyutta yapıyorum. Mesela ne gibi batınlar diyor ki namaz yok. İşte oruç diye bir şey yok. Nedir diyorlar ki oruç lügatta ne demek? Siyam yani. Arapça karşılığı orucun siyamdır. Siyam lügatta tutmak demektir tamam mı? Ben de ne yaparım? Nefsimi haramdan tutarım. Al sana oruç tuttum. Oruç budur yani. Mesela namaz kılmazlar batini fırkası biliyorsun. Neden? Namaz lügatta ne diyorlar? Salat, dua. Açarım elimi günde 3 vakit, 5 vakit. Allah'ım beni affet, rızık ver, zevce ver falan filan. Ondan sonra namazımı kılmış olurum. Yani duamı etmiş olurum. Çünkü salat lügatta nedir diyorlar? Dua. Anlatabiliyor muyum? Yani sonuçta arkadaşlar bakın burada vurgulamak istediğimiz kayda bu. Biz hiçbir nas'ın aslında zahirinin dışına çıkmıyoruz. Elinde delil varsa o zaman zahirinin dışına çıkıyorsun lafzı aslında biraz... uygunsuz bir lafızdır. Çünkü elinde delil varsa o delil neye delalet ediyorsa zahir olan odur zaten. Anladık mı kardeşler? Mesela ne gibi? Bakın çok basit bir örnek vereyim. O örneğe birazdan bir daha döneceğim. Mesela Allah Kur'an'da diyor ki Allah sizin diyor imanınızı zayi edecek değildir. Şimdi burada imandan kasıt ne? Namaz. Doğru mu? Diyoruz ki yani Allah sizin imanınızı zayi edecek değildir. Yani namazınızı zayi edecek değildir. Neden? Çünkü bu ayetin tarihini tabir sahihse bakalım. Müslümanlar 16 ay boyunca nereye dönerek namaz kıldılar? Beytül Makdis. Yani şu anki kıblenin tam tersine doğru. Doğru mu? Yahudiler de buna seviniyorlardı. Bakın bizim cihete doğru dönüyorlar. Bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i böyle rahatsız ediyordu, huzursuz ediyordu. Hep kafasını ne yapıyordu? Semaya çeviriyordu. Acaba bir vahiy gelecek de Allah bu kıbleye çevirecek mi diye. Sonra Allah ayeti indiriyor. Biz diyor senin yüzünü devamlı semaya doğru çevirmeni görüyoruz. Artık seni razı olduğun tarafa çevireceğiz. Artık bundan sonra yüzünü nereye çevir? Mescid-i Haram'a. Sonra bu ayet inince hemen bir tane sahabe gidiyor bu ayeti diğer sahabelere haber vermeye. Bir gidiyor bakıyor sahabeleri namazda görüyor. Namazın içindeyken onlara sesleniyor. Diyor ki kıble tam nereye döndü? Beytül Haram'a döndü. Hemen namazda olduğu yerde sahabeler tam geriye dönüyor olduğu yerde. Anladık. Yani önünde imam varsa imam böyle yürüyor. Yürüyor yürüyor yürüyor cihetini değiştiriyor. Cemaat de olduğu yerde arkaya dönüyor. Tamamıyla karşıya dönüyorlar. Tamam. Kıssa bu. Bunun üzerine sahabelerin bir kısmına işgal oluyor. Diyorlar ki ya Resulallah. Bizden önce kıbleyi namazı hep bu tarafa doğru kılıp da ölenler oldu. Onların namazı ne olacak? Neden soruyorlar bunlar namazdan? Doğru mu? Allah ayet indiriyor. Ne diyor? Allah onların imanlarını zayi edecek değildir. Yani nelerini? Namazlarını. Allah imana ne ismi veriyor? Namaz. Şimdi biz bu ayeti neye delil getiriyoruz ehl-i sünnet olarak? Amel imandandır değil mi? Delil ne amel imandan olduğuna dair? Allah namaz olan büyük böyle büyük bir ameli ne ismini veriyor? İman ismini veriyor. Şimdi diyorlar ki birileri hayır iman lugatta tasdik demektir. Tamam. Lugatta tasdik demektir. Yani itikat demektir. Tamam. Bunun içinde amel yoktur diyorlar lugat anlamı. Bize diyoruz ki hayır bu namazdır ayette. O zaman diyorlar ki siz ayetin zahirinin dışına çıktınız. Doğru mu? Neden zahirinin dışına çıktık onlara göre? Kim söyleyecek? Aslında söyledim. Tabii. Zahir, çünkü neden iman kelimesinin anlamı nedir arkadaşlar lugatta? İtikad etmek, tasdik etmek. O zaman bu ayeti şöyle anlamanız gerekir diyorlar bize. Allah onların itikatlarını, inançlarını zayi edecek değildir. Siz nereden çıkardınız namazı? Biz de diyoruz ki... Tabii bunun hakkında nas var, delil var, Resulullah'tan söz var. Diyorlar ki ya o zaman... Siz zahirin dışına çıktınız. Biz de diyoruz ki hayır eğer bir şey hakkında delil varsa zahir odur. O yüzden arkadaşlar Allah onların imanlarını zayi edecektir ayetinde. İman orada namaz zahiri manası namazdır. Anladık? Zahiri manası nedir? Namazdır. O ayetteki zahiri manası odur. Çünkü delil var hakkında. Delil olmayan şeye zahir denmez. Çünkü zahir ne demek? Zuhur etmiş, açığa çıkmış, gün gibi belli olmuş demek. Gün gibi belli olan nedir? Delil hakkında delil olan şeydir. Doğru değil mi kardeşler? Anladık. Ama mesela iman edenler ve salih amel işleyenler dediğinde orada zahir olan nedir? İtikattır imandan kasıt. Doğru mu? O ayette odur. Çünkü ameli ayırdı orada mesela. Anladık mı kardeşler? Anladık burayı. O yüzden şimdi burada o yüzden Şeyh Useymi'nin yani buna itiraz demiyor. Şeyh Useymi'nin bu cümlesine biz daha farklı boyutta bakıyoruz. Şimdi Şeyh Useymi diyor ki zahirini almaya engel olan bir delil bulunmadığı müddetçe biz zahirini almaya devam ederiz. Cümleye tersten baktığında yani engel varsa o zaman zahirinden çıkabiliriz demek. Doğru mu? Bize diyoruz ki hayır Allahu Alem burada öyle söyleneceğine şöyle denilir. Bir şey hakkında delil varsa o zahirdir. Yoksa zahir değildir. Anladık? Her zaman zahirdir. Yani biz Kur'an sünnette bütün nasların aslında zahirini alıyoruz. Arkadaşlar. Ama adama zahir işgal geldiği için ya biz diyor ki mesela bir ayet düşünün adama işgal gelmiş. Mesela nerede olursanız Allah sizinle beraberdir. Bunun zahiri diyor yan yana olmaktır diyor. Biz de diyoruz ki bakın beraberliğin Türkçe mantıkla size örnek vereyim. Beraberliğin hiçbir zaman anlam karşılığı illa böyle yan yana olmaya gerektirmez. Mesela ne gibi? Tabii mesela Türkçe mantıkla şu cümle sahih midir? Arkadaş diyor ki ya ben işte çok moralim bozuk, çok üzgünüm. İşte birileri belki birazdan gelir bana bir zarar verir. Merak etme kardeş ben seninle beraberim. Bu cümle Türkçe doğru bir cümle mi? Doğru bir cümle. Doğru mu? Peki bu iç içe girmeyi, karışmayı, yan yana olmayı gerektiriyor mu arkadaşlar? Gerektirmiyor. O zaman beraberliğin birden fazla anlamı var. Bazen bir şey yan yana olarak beraberlik anlamı ifade eder. Bir şey ilim olarak beraber olmayı ifade eder. Mesela arkadaşlar çay mesela şu kağıt şu kitap değil mi? Diyoruz ki kitapla şu kağıt yan yana beraberler. Buradaki beraberliğin anlamı ne? Aynı mekanda yan yana zatı itibariyle birlikte olmak doğru mu? Peki diyorum ki şekeri atıyorum suyun içine karıştırıyorum. Diyorum ki bu şeker çayla beraber suyla beraber. Az önceki kitapla kağıdın beraber olmasıyla Şekerle suyun beraber olması ikinci cümlede aynı mı? Değil. Fark var arasında. Değil mi? Ne? İkinci cümlede şekerle suyun beraber olması birbirine girmeyi gerektiriyor. Doğru mu? Evet. Mesela Arap der ki وَنَسِيرُ فِي الطَّرِيقِ وَالْقَمَرُ مَعَنَا. Yolda yürüyoruz, ay da bizimle beraber. Doğru mu? Ay semada olduğu halde, doğru mu? Seninle beraber. Ama ne? Arada dağlar kadar ne var arkadaşlar? Fark. O yüzden bir şeyin yukarıda olmasıyla aynı anda seninle beraber olması çelişki değildir Arap dilinde. O zaman Allah arşta, evet bizimle beraber. Anladık. Ama bu yan yana beraberliği gerektirmiyor. Arap der ki hanımına, arkadaşına. Hel tallakta zevceteke, hanımını boşadın mı der. Der ki la zevceti ma'i, hayır eşim benimle beraber. Yani ne anlamda beraber? Nikah altında. Yoksa şu an yanımda değil. O yüzden arkadaşlar beraberliğin birden fazla anlamı varsa sen de bu beraberliklerden bir tanesini seçiyorsun Allah hakkındaki beraberlik. Diyorsun ki oradaki maksat ilmiyle beraber, adam sana zahirin dışına çıktın diyemez. Neden? Çünkü me'anın zaten bir sürü anlamı var. Anlatabiliyor muyum? Bir sürü anlamı var. Peki bu anlamlardan bir tanesi neydi dedik? Yan yana olmak. Bir tanesi ne? İç içe girmek. Bir tanesi ne? Manevi olarak beraber olmak. Doğru mu? Evet. Peki Allah hakkında biz neden bunlardan sadece bir tanesini seçip ilmi olarak bizimle beraberliği seçtik de diğer anlamlarını iptal ettik? Elimizdeki delilden dolayı, doğru mu? Evet. Neydi o delil? Allah sizle beraber de dediğin ayetlerin önüne bak, sonuna bak, hep ilmiyle beraber olduğundan bahsediyor. Başka ayetlerde Allah'ın arşın üzerinde olduğundan bahsediyor. O yüzden sen zahirin dışına çıkmıyorsun. Adam çünkü me'anın beraberlikten sadece bir anlam ifade ettiğini zannettiği için o seni zahirin dışına çıkmakla itham ediyor. Halbuki bu onun cehaleti, farkında değil. Anlatabiliyor muyum kardeşler? İnce noktalar var burada. Şimdi önümde birkaç sayfa not aldım. Bunun üzerine okuyarak bir de gidelim. Sonra artık hızlıca okuyup bitireceğiz. Diyoruz ki İbn-i Hüseyin'in bu söylediği cümlede şunu takrir etmekte. Naslarda asıl olan Arap dilindeki zahiri anlamına hamlolunmasıdır. Ancak lügattaki bu zahiri anlamaya engel olup başka bir manayı almaya iten bir delilin olması hariç. Bakın bu İbn-i Hüseyin'in sözü. Biz diyoruz ki hayır, elinde delil varsa zaten nedir? Odur zahir. Şimdi İbn-i Teymiye diyor ki bakın arkadaşlar çok ince bir husus var buraya. Buna dikkat edin. Kur'an ve sünnette gelen Arapça lafızlar acaba naslar bunları değiştirmeye mi gelmiştir yoksa kayıtlamaya mı gelmiştir? Bu cümleyi yazın. Bu önemlidir arkadaşlar. Not alanlar bunu yazsınlar. Kur'an sünnette geçen Arapça lafızlar, kelimeler. Acaba deliller Kur'an ve sünnette geçen bu kelimeleri değiştirmeye mi gelmiştir? Yoksa kayıtlamaya mı gelmiştir? Bunun içeriğini açacağım şimdi. Değiştirmeye mi gelmiştir? Yoksa kayıtlamaya mı gelmiştir? Devam edeyim mi? Yazdınız mı? Kur'an ve sünnette gelen Arapça lafızlar. Acaba deliller bu Arapça lafızları değiştirmeye mi gelmiştir? Yoksa kayıtlamaya mı gelmiştir? Bu çok önemli bir bahis konusudur arkadaşlar. İbn-i Teymiye'nin önemli vurguladığı. Deliller nereden geliyor? Yani nasıl dedi yani? Şöyle, Kur'an sünnetin içerisinde herhangi bir lafız düşün. O lafız diyelim ki senin gözünde bir değişikliğe uğramış. Mesela imanın namaz anlamı yüklenmesi gibi. Şimdi elindeki bir delilden dolayı sen o imana namaz ismi verdin, doğru mu? Evet. O iman kelimesini değiştirdin mi denir buna? Yoksa onu kayıtladın mı denir buna? Anladın mı? Bahis konusu burada yani, ince nokta. Açacağım şimdi zaten birazdan. Anladık mı kardeşler? Şimdi diyor ki İbn-i Teymiye, bakın bu çok önemli kardeşler. Kitap ve sünnette lügatın hakikatini değiştirme diye bir şey gelmemiştir. Ne gelmiştir? Lügatın hakikatini kayıtlama gelmiştir arkadaşlar. Kayıtlama. Bazı özelliklerle kayıtlama gelmiştir. Mesela az önce verdiğimiz mesele namaz. Şimdi namaz lügatta ne demek arkadaşlar? Kim söyleyecek? Az önce söyledik. Dua. Namazın Arapça karşılığı nedir? Es-salatu. Doğru mu? Salat nedir? Dua demektir. Ayette mesela ne diyor? Salli aleyhim fe inne salateke sekenun lehum. Sen onlara salat eyle, senin salatın onlar için nedir? Bir sükunettir. Yani ne demek? Dua. O zaman salat kelimesi, Kur'an'dan da örnek verdik. Arap dilinde de bu maruf. Anlamı nedir? Duadır. Doğru mu? Şimdi, peki ıstılahi, şer'i manası nedir? Bir insana sen Müslümana namaz kıl dediğin zaman elini açıp dua mı eder o an, yoksa çeşitli fiiller mi işler? Fiiller. Fiiller değil mi? Belli bildiğimiz namaz. O zaman sözlük anlamını anladık. Neymiş? Dua etmek. Peki dini anlamı, şer'i anlamı diyoruz veya ıstılahi anlamı nedir arkadaşlar? Tekbirle başlayıp selamla biten, içerisinde özel fiiller ve sözler içeren bir eylemin, ibadetin nedir arkadaşlar? Namaz ismidir. Tamam mı? Şimdi bakın arkadaşlar, din geldi. Resulullah'tan önce namaz kelimesi var mıydı? Salat vardı, değil mi? Arap dili konulduğundan beri nedir? Var. Doğru mu? Yani bu dinden önce var. Bu din geldi, o salat kelimesine, dua anlamını ifade eden salat kelimesinin içerisine bir anlam yükledi. Doğru mu? Doğru mu? Ne anlamı yükledi? Az önce söyledim. Tekbirle başlayıp selamla biten bir ibadet anlamını yükledi. Şimdi din gelip bu salat kelimesine, dua anlamını ifade eden salat kelimesine bu özel ibadeti yüklediği zaman o dua kelimesini değiştirdi mi, değiştirmedi mi? Nefyetti mi, ortadan kaldırdı mı arkadaşlar? Kaldırmadı. Neden? Namazın içinde dua var zaten başlı başına. Anladık mı? O yüzden bakın, din, şer'i naslar, bunu yakalarsanız, hani siz işte zahirin dışına çıktınız, tevil ettiniz, bunların bütün kapılarını kapatıyorsunuz. O yüzden bu ikinci kaydın üzerinde haftalar durduruyoruz. Mecaz mevzusunu anlattık. Ne dedik? Mecaz diye bir şey yoktur dedi Kur'an sünnette. Ama adam diyor işte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Hepsinin, bu şüphelerin hepsine cevap verdik. Hiçbiri mecaz değildir. Biz bunları anlattık derslerde. O yüzden bu ikinci kaydenin üzerine önemlice duruyorum ki, çünkü bu haftadan sonra bir sonraki ders isim sıfatlarla alakalı naslar hakkındaki bir kaideyi daha anlatacak. Ondan sonra artık sadece şüphelerle uğraşacağız. 15 tane muhaliflerin getirdiği şüphe var ya. Mesela diyor ki Hacer-i Esved Allah'ın yeryüzündeki sağ elidir. Hadi tevil etmeyin, nasıl cevap vereceğiz? Mesela bu bir şüphe. Bütün bu şüpheleri ne yapacağız? İşleyeceğiz ama bu kaideleri fıkh ederseniz. Anladık mı? Burası ince detaylar var burada. O yüzden bakın arkadaşlar, din bu türlü kelimelerin anlamlarını külliyen ne yapmamıştır? Nefyetmemiştir. Ne yapmıştır? Çeşitli kayıtlar, özellikler, vasıflar vermiştir. Dedik ki mesela namaz lügatta dua demektir. Şeriatta ise tekbirle başlayıp selamla biten özel fiiller ve sözler içeren ibadetin ismidir. Şeriat burada namazın lügat anlamını nefyetmemiştir. Ortadan kaldırmamıştır. Sadece ne yapmıştır? Kayıtlamıştır. Neden? Çünkü namaz nedir arkadaşlar? Duadır zaten. Doğru mu? Duadır. Yine mesela zekat arkadaşlar. Lugatta ne demektir? Din yokken, İslam dini yokken Araplar zekat kelimesini kullanıyordu. Çünkü bu Arapça. Tamam. Zekat ne demek? Temizlenmek demek arkadaşlar. Lugat kelimesi. Anladık mı? Lugat kelimesi nedir? Temizlenmek. Peki. Din buna ne ismi verdi? Din geldi. Bu kelimenin içerisine bir anlam verdi. Ne dedi? İşte belli bir nisap miktarı olan bir malın üzerinden işte bir sene geçtikten sonra, tabi bu her mal için değil, tafsil var da, üzerine bir sene geçtikten sonra ne yapacaksın? Belli bir miktarda ne yapacaksın? Fakirlere, işte 8 sınıf sayıyor ayette, onlara vereceksin. Doğru mu kardeşler? Şimdi bakın, bu zekat kelimesi lügatta neydi? Temizlemek. Şer'i anlamı belli bir nisaba ulaşmış malından vermek. Peki din zekat kelimesine bu anlamı yüklerken zekatın lügat manası olan o temizlemeyi ortadan kaldırdı mı? Hayır. Kaldırmadı. Çünkü lügatla sen malını vererek malının kirinden temizliyorsun. Resulullah ne diyor? Bizim diyor Ali Muhammed'in nedir? Zekat almamız uygun değildir. Neden? Çünkü o Ademoğlunun nedir? Malının kiridir. Anladık mı? Zekat insanı neden temizler arkadaşlar? Malının kirinden temizler. Anladık mı? Yani orijinal manasını her zaman bırakmıştır. Ama ne yapmıştır bununla beraber? Kayıtlamıştır. Lafzı değiştirmemiştir. Eğer değiştirme olsaydı, anlatabiliyor muyum? Şöyle diyemezdin. Zekat insanın malını temizler diyemezdin. Değiştirme yok burada. O temizleme içinde kalıyor ama ziyade anlamlar, kayıtlar var içerisinde. İman mevzusunu alın. İman lügatta ne demek arkadaşlar? Bir şeyi tasdik etmek, inanmak. Peki din imanın içerisine sadece inanmayı mı yüklemiş yoksa ameli de dahil etmiş mi? Dahil etmiş. Peki ameli dahil ederken inanmayı kaldırmış mı? Kaldırmamış. Anladık mı arkadaşlar? O yüzden Şeyhülislam bu bahsi açıyor. Bakın bu bahsi açmanız birçok engelin önünü kapatır. İşte bu Şeyhülislam'ın, tabii Şeyhülislam bunu kendisinden çıkarmamış. Önceki seleften geliyor ama Şeyhülislam bunları bir düzene koymuş, ilmi tabirlerle ifade etmiş, tertibe sokmuş, genişletmiş, delillerle teyit etmiş. Tamam. Ama bu selefimizden beri var. Neden? Çünkü biz selefimize baktığımızda, İmam Bukhari'nin hocalarının sözlerine baktığımızda mesela isim sıfatlarla alakalı bir nas ne alıyor? Diyor ki Allah'ın kendisini vasıflandırdığı şeyle vasıflamamız gerekir. Kim Allah'ın kendisini vasıflamadığı şeylerle vasıflarsa kafir olmuştur. Bak ne diyor? Zahirini almamız gerekir diyor. Tabir sahihse. Yani direkt anlamın kendisini almamız gerekir diyor. Anladık mı kardeşler? O yüzden Şeyhülislam buna önem veriyor. O yüzden eğer bu türlü mevzuları anlarsanız bugün size ya işte bak iman lügatta tasdik demektir. Allah diyor ki ey iman edenler iman edin. O zaman biz ne yaparız? Tasdik ederiz Allah'a. Allah vardır, namaz vardır, oruç vardır. Hiç amel işlemesek de olur diyorlar. Çünkü iman lügatta tasdik demek. Biz de diyoruz ki olur mu iman lügatta tasdik demek de olsa amel de içine dahil. Ha diyor bak zahirin dışına çıktın. Hani sen tevil etmiyordun. Hani sen anlatabiliyor muyum? O yüzden diyoruz ki hayır zahirin dışına çıkmıyoruz. Hakkında delil olan şey zahirdir. Delil olmayan şey zahir değildir. Anladık mı kardeşler? Evet tekrar dönüyorum hızlıca okuyarak bitiriyorum. Şimdi şeriat namazın lügat anlamını nefyetmemiştir. Sadece kayıtlamıştır. Çünkü namaz duadır. Yine mesela zekat. Lügatta enneme yani ziyade demektir. Şeriatta ise belli bir malı zamanı geldiğinde verme ibadetidir. Bu da malı temizlemektedir. Şimdi İbn-i Hüseyin men ederse diyor. Doğru mu? Ne men ederse? Seni zahiri anlamandan men eden bir delil olursa o zaman zahirin dışına çıkabilirsin. Biz dedik ki hayır buna zahirin dışına çıkmak denmez. Tamam. Şimdi arkadaşlar peki geçen haftaki malumatlar üzerinden yola çıkarak bir şeyler anlatacağız. Bakın herhangi bir nas düşünün. O nasın içerisinde çeşitli kelimeler var. Biz öncelikle o nasla nasıl bakarız? O delile nasıl bakarız? Önce lugavi anlamına bakarız. Tamam sözlükte her kelimenin bir karşılığı var. Nasıl Türkçe sözlük var? Açıyorsun. Tahta ne demek? Sehpa ne demek? Kamera ne demek? Doğru mu? Aynı şekilde Arapça da böyle. Her kelimenin karşılığı var. Anlamları var. Bir veya birden fazla anlamı var. Şimdi öncelikle o anlamı itibar alırsın. İtibar aldıktan sonra o anlam cümle içerisinde ne ifade ediyor ona bakarsın. Bakın bu ikinci kademe. Önce kelimenin sözlük anlamına bakarsın. Tamam. Sonra o sözlük anlamı hangi cümle içerisinde kullanılmış ona bakarsın. Bu ikinci basamak. Mesela az önce örnek verdik. Doğru mu? Mesela ne gibi? Allah Kur'an'da diyor ki Allah onların imanlarını zayi edecek değildir. Doğru mu? Şimdi imana baktın lügatta ne demek? Sözlük. Önce imanın lügavi manasını bileceksin. Ama sen lügattaki karşılığı illa o cümlede de aynı karşılık demek değildir arkadaşlar. İşte burası çok önemli. Tamam? Burası çok önemli. Bakın mesela ne gibi? Şimdi diyor Allah diyor ki nerede olursanız olun yüzünüzü Mescid-i Haram'a çevirin. Kıbleden bahsediyor. Doğru mu? Biz yüzümüzü mü Mescid-i Haram'a çevireceğiz? Zatımızı mı? Zatımızı. Yüz kelimesi o ayette ne anlam ifade etti arkadaşlar? Zat ifade etti. Anladık? Şimdi sen yüz kelimesine lügatta baktığında sanacak ki işte insan uzuvundan bir uzuvdur mesela. İşte kaşı vardır, gözü vardır mesela. Ama ayette ne ifade etti? Zat. Peki sen ayette zat ifade etti. Aynı zamanda yüzün de varlığına delalet ediyor mu o? Ediyor. Etmezse Allah yüz der mi? Domatesinizi Mescid-i Haram'a çevirin der mi? Domates diye bir uzun yok. Yüz var ki Allah bende ne diyor? Yüz. O yüzden bugün sizin başınıza gelen ellerinizle yaptıklarınızdandır. Ben şimdi ellerim kesik benim. Ben gözümle haram işliyorum. Giriyor muyum bu ayetin içerisine? Giriyorum. Birisi derse ki yok ben girmem. Allah elinle yaptın diyor. Ben elimle yapmadım. Ayağımla çember taktım yaşlıya. Hiçbir şey yapmadım bak. Olabilir mi? Olmaz. Orada el zikredilmiş. Ne kastedilmiş? Zat. Ama elin ispatı var mı ayette? Var. Bende el olmasa Allah bana el demez. Anladık mı? O yüzden bakın diyorlar ki biz mesela Allah Kur'an'da diyor ki iki elimle yarattığıma secde etmekten alıkoyan seni nedir? Dediğinde iblise. Birisi gelip derse ki Allah'ın iki eli yoktur. Sen diyeceksin ki ayette demiyor mu Allah'ın iki eli var? Sad suresi 75. ayet diyor ki iblise ey iblis iki elimle yarattığımı secde etmekten alıkoyan seni nedir? Anladın mı? Bunun üzerine ne diyor? İblis cevaplar veriyor. İtiraz getiriyor. Onu işte çamurdan yarattın, beni ateşten yarattın neyse. Şimdi birisi gelip derse ki hayır Allah'ın eli yoktur. Peki bu ayeti ne yapacağız dediğinde adama. Adam şöyle bir itiraz getirebilir değil mi? Allah'ın orada elden kastı zat. Yani zatımla yarattığımı alıkoyan nedir? Biz de diyoruz ki ya Allah el diyor. Sen niye zat diyorsun? O da bize ne der? Ya Allah da diyor ki başınıza gelenler elinizle yaptığınızdandır. O zaman sen niye orada zat diyorsun şimdi? Bak bu adamın bir işgalidir. Anladık mı? El kastedilip zat. Tamam. Hemfikiriz. El zikredilip zat kastedilir. Doğru mu? Kabul. Arap dilinde bu maruf. Bazen el denip zat kastedilir. Yüz denip yine zat kastedilir. Yüzünüzü Mescid-i Haram'a çevirin yani zatınızı. Bir insan yüzünü kıbleye çevirip de bedenini başka yere çevirip namaz kılabilir mi? Kılamaz. Doğru mu? Çünkü ayette yüz zikredilmişse de zat kastedilmiştir. Peki. Sen onu bırak. Elin zikredilip zat kastedilmesi veya yüzün zikredilip zat kastedilmesi onu bırak. Sen şunu söyle. Sen benle hemfikir misin? Bu ayetin içerisinde aynı zamanda elin ispatı var mı yok mu? İcmaen var. Çünkü orada el zikredilmiştir. olmayan bir vasıf yoktur. Abestir, boş konuşmaktır. Ve Arap dilinde maruf olan icma ile, asıl itibariyle bir şeyin vasfı yoksa sen o vasfı veremezsin ona. Bu Arap diline muhalefet etmektir. Yani bir insanın eli yok, senin elin var diyemezsin. Anladık mı arkadaşlar? Mesela bir hayvan düşünün, mesela boynuz. Anladık? Sen bir insana senin boynuzun var hakiki anlamda söyleyemezsin boynuzun var. Yani bizim kullandığımız Türkçe'de ona artık mecaz mı deriz ne derse, işte bu adam sevgilisini boynuzladı mı ne, bu türlü cümleler kullanıyorlar. O ay bizim anladığımız gerçek anlamda uzuv olarak boynuz bir insanda yoksa sen ona boynuz demen Arap dilinde nedir arkadaşlar? Arap dilinde nedir? Abi. Hatadır. Anladık mı kardeşler? O yüzden bakın bizim vurgulamak istediğimiz şudur. Öncelikle arkadaşlar bir cümlede bir nas'ı anlayacağımız zaman o nas'ta diyelim ki bir kelime var, bir şey ifade ediyor. Önce o kelimenin lügat anlamını bileceğiz, sözlük anlamını. Ama onun sözlük anlamını bilmemiz illa o ayette veya o hadiste o anlama geldiğini ifade etmez. Cümle onu tayin eder. Doğru mu? Evet. Mesela yeşilli kardeşe sorsam mesela. Desem ki abicim ilim yaratılmış mıdır, yaratılmamış mıdır? Salla, önemli değil. Aklına gelen ilk cevabı ver. İlim yaratılmış mıdır? Yaratılmıştır. Peki Allah'ın ilmi? Değil mi? O zaman ne oldu? Dolaylı yönden söz küfür olur. Doğru mu? İlim yaratılmıştır. İçinde Allah'ın ilmi de var. Allah'ın ilmi yaratılmış mı? Sonradan mı elde edilmiş Allah ilmini? Yok. Peki yaratılmamış deseydi ne diyecektim? Ya şimdi benim ilmim yaratılmış değil mi? Yaratılmış. Ha o zaman diyecek cümle içinde kullan. Deseydim Allah'ın ilmi yaratılmış mıydı? Hayır diyecekti. Doğru mu? Evet. Benim ilmim yaratılmış mı? Hayır. Evet. O zaman cümlede bakın onu siyak sibak diyoruz. Yani cümlenin önü arkası ne yapar arkadaşlar? Tayin eder bunu. Anlatabiliyor muyum? Mesela anne oğlum bu yemeği vallahi kendi ellerimle pişirdim. Anne aslında elin bizzat kendini değil de zatını bütünüyle kastediyor. Ama anne aynı zamanda onu söylerken elini de ispatlıyor. Elin varlığını da sokuyor onun içerisine. Anladık mı kardeşler? Bütün bunlar işte lafızların delalet ettiği anlamları fıkhetmeyle ancak elde edilecek melekelerdir. Bu nasıl anlamak için? Şimdi dedik ki ilk önce kelimeyi anlamak için neye bakılır? Lugattaki, sözlükteki anlamına. Bazen o kelimenin birden fazla anlamı olabilir. Doğru mu? O birden fazla anlamdan hangisi kastedildiği o ayet veya hadiste nasıl anlaşılır? Siyak ve sibaka göre, cümlenin önüne veya arkasına göre. Doğru mu? Ama cümlenin önüne arkasına da baktığımızda bazen anlayamayabiliriz hangi manayı kastettiğini. Doğru mu? O zaman neye bakılır? İşte üçüncü mertebe. Harici bir delile bakılır arkadaşlar. Hemen örnek vereyim. Şimdi ilk önce lügat manasına bakarız. Doğru mu? Sonra O lügat manasının cümlenin içerisinde ne ifade ettiğini. Tamam. Oradan da çıkamazsak işin içinden anlaşılmazsa o zaman ne yapacağız? Harici bir delile bakacağız. Başka bir delile. Dışarıdan bir delil arayacağız. O hadisin bizzat içinden değil de Resulullah'ın başka sözlerine veya Allah'ın başka ayetlerine bakacağız. Hemen örnek verelim. Diyor ki Allah nereye dönerseniz dönün Allah'ın vecihi oradadır. Yani ne? Yüzü oradadır. Şimdi vecih kelimesinin Arap dilinde anlamları var. Bunlardan bir tanesi cihet demek. Bir tanesi de ne demek? Uzuv olarak yüz demek. Tamam? Tamam? Şimdi bakın kardeşler. O zaman ayette tabir sahihse ihtimal girdi. %50 %50. Ya Allah Kur'an'da diyor ki nereye dönerseniz dönün Allah'ın ciheti yani Allah'ın kıblesi o taraftadır. Ya da ne diyor? Nereye dönerseniz dönün Allah'ın yüzü yani zatı, yüzü, zatı, yüzünün yüzü sıfatı yani oradadır. Peki arkadaşlar. Ayette hangi kelime geçti? Yüzü ifade eden veya ciheti ifade eden vece. Şimdi vece kelimesinin hemen lügat manasına bakıyoruz. Ayeti okuduk. Evet vece. Nereye dönerseniz dönün Allah'ın vece oradadır. Ya vece ne demek ya? Bir dönelim lügata. Arap diline döndük bir de baktık hayda iki tane manası çıktı. Birisi cihet, yön. Birisi de ne? Uzuv. Belli yüz, uzuv. Şimdi Allah, acaba Allah hangisini kastetti? Lügat manasından çıktık mı için içinden çıkamadık. İki anlam. Tek anlam olsaydı hadi çıkardık. Doğru mu? İki anlam çıktı. Ne yapacağız? Hemen o cümledeki yerine bakacağız. Cümlede acaba özel bir karine var mı? Oradan acaba Allah cihet mi kastetmiş yoksa sıfatı olan yüzü mü kastetmiş? Ayete bakıyoruz. Nereye dönerseniz dönün Allah'ın yüzü oradadır. İkisi de olabilir. Değil mi? Yani ya nereye dönerseniz dönün Allah'ın sıfatı oradadır yüzü. Ayette özel bir işaret var mı? İkisinden hangisi kastedilir? Pek yok değil mi? Göremiyoruz. O zaman işte üçüncü basamağa gideriz. Dışarıdan bir delil var mı bu ayetin iki anlamından hangisinin kastedildiğine dair? Resulullah'tan bir söz veya Allah'ın başka ayeti. Bakıyoruz arkadaşlar bu ayetin nüzul sebebine kıble hakkında inmiş. Ve beş tane delil var bunun hakkında sahih. Seferde kıble hakkında. Seferde bir insan ne yapar arkadaşlar? Eşeğine biner. Doğru mu? Tekbir getirir. Eşeği onu nereye çevirirse oraya doğru kılabilir. Değil mi? Sünnette bu gelmiştir. Yemedi. Tamam. Otobüste mesela bir akşam yani nafile namaz için ama bu tabi. Tamam. Nafile namaz için. Eğer farz namazıysa otobüs sen şimdi böyle gittin otobüs buraya döndü sen hafif namazda dönersin. Otobüsü tayin edemedim. Sabah namazında durmuyor otobüs. O edemediysen o içtihat mesela. İçtihat edersin dönersin o ayrı. Ama diyelim ki bir cihete içtihat ettin. Otobüs o cihetten saptıkça sen o cihete dönmeye devam edersin. Otobüs seni nereye çevirirse oraya dönemezsin farz namazlarda. Nafile namazlar için geçerli bu. Çünkü İbn Ömer rivayetine baktığımızda bu nafile namaz. O fıkhi boyutu. Oraya çok girmeyelim. Ancak diyoruz ki bu ayet ne hakkında inmiş arkadaşlar? Seferde kıble hakkında inmiş. O zaman iki anlamı vardı ayetin. Bir, Allah'ın yüzü nereye dönerseniz dönün orada. Birisi ciheti. Hangisi tayin etti bu hadis? Cihet. O zaman nereye dönerseniz dönün Allah'ın ciheti orada. Anladık? Yani kıble o tarafta. Bu sefer namazında yani. Bakın ne yaptık arkadaşlar? Nasların hepsi. O yüzden bak Şeyh İbrahim Nuhayli'nin dersindeydim ben. Şeyh İbrahim Nuhayli ancak şunu kullandı. Kim bu üç mertebeyi doğru bir şekilde işleve sokarsa Allah'ın izniyle %100 hata etmez. Bu beşeri hatanın dışında yani. Asıl itibariyle. Ama kim bunları işleve sokmazsa hata etmeye kapıyı tamamıyla açmıştır. Anladık mı arkadaşlar? Tamam. Ama abi seni çağırayım. Evet. Mesela bir insan gelebilir der ki la yezni zani hine yezni ve huve mümin. Mümin, mümin olduğu halde ne yapmaz? Zina etmez. Yani zina ederken mümin değil anlamı çıkıyor değil mi zahiri? Sen bunu tutup zahirini alabilirsin. Doğru mu? Şimdi lügat anlamına bakıyorsun. İman etmez. Evet lügat anlamında iman etmez ne demek? İmandan çıktı. Tamam lügat anlamına baktık. İsabet ettik. Cümlenin önüne arkasına bakıyoruz. Evet hakikaten burada küfürden bahsediyor değil mi? Mümin olduğu halde ama harici bir delile baktığımızda küfür olmadığını anlıyoruz orada. Neden? Çünkü iman, zina edenin o an imandan çıkmayacağı diğer naslarla ne? Sabit. İçki içse zina etse de mi diyor? Hadis-i Resulullah evet diyor. İçki içse zina etse de diyor. Çıkmaz dinden. Anladık mı? Bakın üçüncü işlevi geldiğimizde yani basamakların bu üç basamağın birisi mutlaka seni durduracak. Doğru isabet etmen de önüne çıkacak. Hata etmemen için bir duvar bir sed oluşturacak önünde. Bu üç basamağı işleve sokarsak. Ama tabii şimdi mesela burada birkaç tane yeni kardeş var. Şimdi onlar direkt bunları hani anlamada belki zorluk çeker veya işleve sokmakta. Ama biz Kavaydül Mustan'ın en başından beri ne? Hep bunları devamlı tekrarlıyoruz, üzerinde duruyoruz. Bazı kardeşler belli bir seviyeye geldiler vesaire. Meselenin mantığını yakaladılar. Anladık mı kardeşler? Ki bakın ben daha öteye gidiyorum ha. La yezni zanihi yine yezni ve huve mümin. Mümin, mümin olduğu halde zina etmez. Harici bir delil aramasam bile kat'i olarak bu ayet imandan çıktığı anlamına gelmiyor. Çünkü neden? İman amel olarak nitelendirmiştik. Burada mesela ne diyor mesela? Şöyle. Yokluk ifade etmek ya bir şeyin tamamıyla yokluğu anlamına gelir ya da cüzünün yokluğu anlamına gelir. Mesela ne gibi? Bak bu adam değil kadın. Bu kişi kadın. Adam değil kadın. Ne anlarsın? Yani cinsiyeti kadın. Doğru mu? Sen adam değilsin lan desen. Yani. Şimdi Türkçe düşündüm aklıma bu geldi. Arapçada da aynıdır bakın arkadaşlar. Yokluk Arapçada üç kısımdır. Bir şey yok dediğin zaman üç mertebesi vardır bunun. Ya o şeyin zatı vardır ama neyi yoktur? Kemaliyeti, olgunluğu yoktur. Yani sen adam değilsin demen gibi. Ya hakikaten yoktur ya da sıhhati yoktur. Bakın ne gibi? Mesela şer'i naslardan örnek vereyim. Şimdi arzi bir konu olduğu için daha önce şey yapmadığım için aklıma direkt gelmeyebilir de şöyle yapalım. Şimdi bak. Fatiha'sı olmayanın namazı yoktur. Bu namazın kemalini mi ortadan kaldırır? Yani namazın sahih ama çok olgun değil. Hani tam ecri almamışsın. Bu demek midir? Sizden istiyorum acaba. Bu demek midir? Yoksa namazın tamamıyla kendisi yoktur fiilleriyle, hareketleriyle birlikte. O mu yoktur? Yoksa namaz diye bir şey vardır senin hareketlerinde ama o geçerli namaz değildir. Hangisi? Birinci. Üçüncüsü. Bakın neden? Şimdi bakın. Bir adam düşünün ki fiil işliyor arkadaşlar. Bak Kur'an'dan ve sünnetten üçüne de örnek vereceğim. Şimdi bir insan düşünün ki eğiliyor, kalkıyor, rükû ediyor, her şeyi yapıyor, Fatiha okumuyor. Şekil olarak bunda namaz var mı? Var. Geçerli mi ama? Yok. O zaman buradaki yokluk neyi ifade etti arkadaşlar? İyi dinleyin. Neyi ifade etti? Ecrinin bir kısmını kaldırmayı mı ifade etti? Yoksa fiillerin o adamda olmadığını mı, olduğunu mu iptal etti? Şimdi fiil var. O zaman fiillerin olduğunu iptal etmedi. Sahih değil. O zaman buradaki yokluk neyi ifade etti? Bir şeyin geçerli olduğunu, olmadığını ifade etti. Doğru mu? O zaman bazen yokluk ne ifade edermiş? Bir şeyin geçerli olmadığını. Yani bir şeyin zatı duruyor ama o geçerli değil Allah katında. Zatı duruyor, adam eğiliyor, kalkıyor, rükû ediyor. Zatı duruyor. Peki Allah'tan başka yaratıcı yoktur. La halika illallah. Allah'tan başka yaratıcı yoktur. Bu hangisini nefi etti? Tamamıyla o şeyin varlığını nefi etti. Doğru mu? İlk örnekte varlığını nefi etmiş miydi? Yok. Etmemişti. O adamın namaz fiilleri duruyor. Neyini nefi etmişti? Sıhhatini nefi etmişti. İkinci örnekte varlığını nefi etti. Doğru mu? Doğru. Şimdi bakın bir yokluktan daha örnek vereceğim. Bu ne o şeyin varlığını nefi ediyor, ne sıhhatini nefi ediyor. Neyi nefi ediyor biliyor musun? Ecrini nefi ediyor sadece. Her şey duruyor, sadece ecrinden eksiliyor. Mesela la imane limen la emanete lehu. Emaneti olmayanın ne? İmanı yoktur. Şimdi ben emanete ihanet ettiğimi imandan çıkar mıyım? Çıkmam. Buradan yokluk ne ifade etti? Yani gerçek kamil iman, olgun iman, ecri bol iman yoktur. Anladık mı kardeşler? Anladık mı? Mesela iman etmemiştir, iman etmemiştir, iman etmemiştir diyor Resulullah. Ne için diyorlar ya Resulullah? Komşusu kendisinden emin olmayan iman etmemiştir. Şimdi komşuma ben hep böyle müzik, evde rahatsız ediyorum, çocuklar zıplıyor. Benden emin değil. İmandan çıkar mıyım? Resulullah ama ne diyor? İman etmemiştir, iman etmemiştir, iman. Burada neyi, imanımı tamamıyla mı ortadan kaldırdı? Yok. Sıhhatini mi kaldırdı? Hayır. Neyi? Ecrini, kemalini kaldırdı. Kur'an sünnetten ispatladık mı yokluğun üç anlama geldiğini? Şimdi dönelim bahsimize. Bahsi unuttuk. Neydi bahsimiz? Mümin olduğu halde ne yapmaz? Zina etmez. Yani mümin değil. İlla bu imanı ortadan kaldırmayı gerektirmiyor. Anladık mı? Çünkü yokluk neydi? Üç mertebesi vardı. Anladık mı? Eyyüme abdin ebeka min mevalihi fekat kefer. Kölesinden kaçan köle, efendisinden kaçan köle küfretmiştir. Nasıl küfrün mertebeleri var? Burada şimdi dinden çıkaran küfür mü? Hı? Günahkar olan. Ama men terakes salate fekat kefer. Kim namazı terk ederse kafir olmuştur. Burada dinden çıkma. Ama köle şimdi namazın terki ehl-i sünnet arasında ihtilaflıdır değil mi? İki görüşten herhangi bir tanesini alan ne dedik? Ehl-i sünnetin görüşünü almıştır. O adama taan edemezsin. Doğru mu? Sen hangisini tercih ediyorsan et. Delilin varsa elinde et. O benim umurumda bile değil. Beni hiç ilgilendirmez. Beni ilgilendiren burada ne? Usulî boyutu. Bir insan dese ki namazın terki küfür değildir. Kesinlikle taan etmeye gidemez o insan. Onu taan edemezsin. Taan ettiğin an sen bidat ehli sapık olursun. Namazı terkin küfür değil diyene sen dersen ki bu adam ehl-i sünnete muhalefet etmiştir. Bu adam bidat söz söylemiştir. Bu adam bilin ki arkadaşlar menheçten inhiraf etmiştir bu adam. Benim bu zerk olarak benim aciz, benim tabii ki kalbim mutmain olduğu şey var. Benim namazın terki hususunda kalbim mutmain olduğu konu iki tarafında delillerine baktım. Küfür olduğu yönünde. Yani dinden çıkar adam. Ama benim meselem hangisinin tercih edildiği değil. Usulî boyutu. O da nedir arkadaşlar? İkisi de ehl-i sünnetin görüşü. Mesela namazın terki küfür değildir diyenler diyorlar ki küfürdür diyenlere. Neyi delil getiriyorsunuz? Diyorlar ki işte la salate limen la imane limen la salate le. Bu bir hadistir. Diyoruz mesela. Nedir o hadis? Namazı olmayanın imanı yoktur. Bak bu hadis neye delalet? İmandan çıktı. Hemen namazın terki küfür değildir diyen reddiye getiriyor mesela. Başka hadiste diyor ki emaneti olmayanın imanı yoktur. Ona da dinden çıktı diyor musun? Diyemiyoruz değil mi? O zaman niçin namaz için dinden çıktı diyorsun? Diyorsun elinde başka hadis var. Nedir diyor hadis? Diyorsun ki mesela işte men terake salate fakat kefer. Kim namazı terk ederse küfür etmiştir. Hemen sana reddiye veriyor. Diyor ki eyyüme abdin ebeka min mevalihi fakat kefer. Kölesinden kaçan efendisinden kaçan her köle ne yapmıştır? Küfretmiştir. Bak fekad kefer. Ebir hadisinin sonunda da fekad kefer. Aynı kelimeler geliyor. Anladık? E sen diyeceksin ebelinde başka delil var. O delil var, delil var hepsinde. Ben sana şüphe getiririm. Ha şimdi o zaman sorabilirsin. Ya sen o zaman niye küfür tercih ediyorsun? Benim delillerim var. Ama bu bir sonraki üst kademe usul boyutu. Anladın mı? Oraya da girersek allak bullak olur. Oraya gitmiyoruz. Bir üst kademe var. Bu sefer başka usuller giriyor devreye. Anladık? O biraz daha üst mertebe. Oralara inşallah Rabbim nasip ederse geliriz. Anladık? Benim kendime göre onların şeylerine cevap var. Çünkü bana göre men tereke salat fekat kefer, kim namazı terk ederse küfretmiştir. Bu net bir şekilde büyük küfürdür. Kim kölesinden kaçarsa ya efendisinden kaçan köle küfretmiştir. Bu da net bir şekilde nedir? Küçük küfürdür. Ha, sen nasıl ayırdın? Bu usulün biraz daha üst mertebeleri. Oralara girmiyoruz. Ama şunu anlayın. Ha, mesela adam geldi dedi ki ya işte namaz kılın müşriklerden olmayın. Ayet. Anladın mı? Hani mesela şimdi hadislerde şüphelere. Şimdi Allah da başka ayette diyor ki mesela Allah'tan insanlar üzerine hac farz kılmıştır. Kim küfür ederse Allah onların küfründen ganidir. Bak hacdan sonra da aynı küfürden bahsetti. O zaman hacın terkini de küfürde. Ondan sonra gel bana. Yani sonu gelmez tartışmaların. Ha ama ne yapar? İlim talebeleri güçlü usul okumuş, ilim okumuş alimler gelir tartışırlar. O Allah'ın izniyle birisi birisini ikran eder veya bir şekilde susturur vesaire. Ama işte bu usulde biraz üst seviyelere anladığın zaman o zaman mevzunun içerisinden çıkabilirsin. Anlatabiliyor muyum? Yani burada tercih tıkanmıyor, mevzu tıkanmıyor hiçbir zaman. Anlatabiliyor muyum? O yüzden Allah-u Alem zaten bu konuda raci olan namazın terkinin küfür olduğudur. Ama küfür değildir diyenlerin de kendilerine göre çok güçlü delilleri vardır. Tane sebep değildir. Ve ben namazın terkini mesela Aciz Ebu Zerka olarak namazın terki küfür derken bu benim neden? İlmi kısırlığımdan yani şu anlamda küfür diyorum. Ben meseleye baktım. İki tarafın delillerine baktım. Mesela işte ben ona hadis sundum. Ne dedim? İşte namazın terki küfürdür. Ben kim namazı terk ederse kafir olmuştur. Bana ne şüphe getirdi o adam? Efendisinden kaçan köle de ne? Küfretmiştir. O zaman onu tekfir ediyor musun diye bana itiraz getirdiğinde benim ona bir cevabım var. Ama buna girmiyoruz. Anladık mı? O usul bir üst boyut. Benim ona cevabım var. Burada mesele benim vurgulamak istediğim arkadaşlar meselelerin mücerred olarak tek tek meselelerin hükmü değil. Usulü boyutu. Bunu anlayın diye. Anladık mı kardeşim? O yüzden lügatın böyle bir durumu söz konusu. Vallahi niyetim şeyi almaktı. Üçüncü kaideyi tamamıyla almaktı. Ama yetiştirebilecek miyiz? Önümüzde 13 dakikam var. Üçüncü kaideyi oku. İkinci kaideyi biz işlediğimiz için yarıya kadar okuduk. Onu bir daha okumuyoruz. Üçüncü kaideyi okuyalım bitirelim. Çok bir şey anlatmayacağız zaten. Evet. Tabii. Üçüncü kaydı komple oku şerhiyle beraber. Pek bir şerh düşmeyeceğiz zaten. Çünkü. Kaç sayfa? 13 dakikada okuyabilir misin? Oku. Hızlıca 13 dakikada oku o zaman. Ben belki bir dakika, bir buçuk dakika en fazla şerh düşerim. Evet. Bismillah. Üçüncü kaide, sıfatlarla ilgili nasların zahiri anlamları bize bir yönüyle açık, diğer bir yönüyle de kapalıdır. Bu nasların zahiri, asıl anlamları itibarıyla bize açık, söz konusu sıfatların gerçekte sahip olduğu keyfiyeti, nasıllığı yönüyle de bize kapalıdır. Vallahi bu cümleye biraz itiraz olabilir ama uzatmıyorum mevzuyu. Devam edelim. Evet. Nitekim nakil ve akıl da bunu desteklemektedir. Nakle gelince şu ayetler bunlardan bazıları. Yani arkadaşlar sıfatların anlamı bizim için meçhul mü? Yok. Neyi meçhul? Keyfiyet. Ne demek? Şimdi Allah diyor ki Rahman arşa istiva etmiştir. Konuyu özetliyorum sonra hızlıca oku bitir. Rahman arşa istiva etmiştir. İstiva bizim için muhkem midir müteşabih midir? Kim cevap verir? Muhkem. İkisi de yanlış. Ne tafsir. Anlamı itibariyle muhkemdir. Hakikati itibariyle muhkemdir. Yani keyfiyeti nasıl bu istiva? Bu bizim için müteşabih. Ama anlam itibariyle muhkem. Yani istiva üstte olmak demek. Anladık? Anlamını biliyoruz. Evet. Bunun dersini yapmıştık. Dikkat edip okuyan buna cevap verirdi. Evet. Okuyalım şimdi. Nakle gelince şu ayetler bunlardan bazıları. O yüzden bu kaidenin ismi ne arkadaşlar? Sıfatlar bize bir cihetiyle nedir? Bellidir, bir cihetiyle meçhuldür. Belli olan ciheti nedir? Anlamları itibariyle nedir bizim için? Bellidir. Ama keyfiyeti itibariyle nedir? Meçhuldür. Kaidemiz bu işte arkadaşlar. Evet, şimdi okuyalım. Nakle gelince şu ayetler bunlardan bazılarıdır. Resulüm, sana bu mübarek kitabı ayetlerini düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik. Saat 29. Evet. Biz düşünüp anlayasınız diye ona Arapça bir Kur'an kıldık. Evet. İnsanlara kendilerine indirileni açıklaman için ve düşünsünler diye sana bu Kur'an'ı indirdik. Nakıl bak bu ayetler neye delil? Düşünsünler diye sana Kur'an'ı... Şimdi biz eğer istiva bize tamamıyla müteşabi olsaydı biz müteşabinin neyini düşüneceğiz zaten anlamını bilmiyoruz. Doğru mu arkadaşlar? Yani Kur'an'ı şimdi Allah düşünün diyor mu? Düşünün. Bu Kur'an'ın içerisinde istiva ayeti var mı? İstiva ayeti müteşabi olsaydı, yani anlamı bilinmeyen bir şey olsaydı, anlamı bilinmeyen bir şey sabaha kadar düşünsen bir şey var mı? Most rust. Bu kelimeyi düşün. Sabaha kadar düşün. Yok ki anlamı. Most rust ne demek? Salladım abi kelime. Anlamı olmayan bir şey düşünür mü? Allah diyor ki sana bir kelime al düşün. Geberene kadar düşün. Sen hiç bulamazsın. Anladık mı bu anlamı arkadaşlar? Burada biz burada vurgulamak istenen şudur kardeşler. Bakın tekrarlıyorum. Bu ayetler çok önemli. Kur'an'ı indirdik düşünün anlayasın, anlayasınız diye. Demek ki Kur'an'daki arkadaşlar bütün ayetler bir cihetiyle muhkemdir. Bütün ayetler bir cihetiyle müteşabih. Anladık? Bakın herkes Ali İmran 7'yi alır değil mi? Ayetin bir kısmı müteşabih bir kısmı. Başka ayet var Kur'an'da. Allah diyor Kur'an'ın bütünü muhkemdir. Ama insanlar o ayetleri dikkat etmiyor. Ve çoğun insanın da aklında değil. Ve söylesen 1000 tane adam topla hiç kimse o ayetin yerini de bilmez. Bu Kur'an ayetleri muhkem kılınmıştır diyor Allah. Başka bir ayet bu Kur'an ayetleri müteşabihtir diyor. Anladın? Yani demek ki nedir arkadaşlar? İstivayı ele aldığımızda muhkem mi? Evet, anlam itibariyle muhkem. Keyfiyet müteşabih. Dersten sonra evet. Okuyalım. Evet. Düşünmek işte. Ancak anlaşılması mümkün olan konularda söz konusu olur ki. Aynı o cümleyi bir daha oku. Düşünmek bakın ne diyor şeyh. Düşünmek ancak anlaşılması mümkün olan konularda söz konusu olur ki ancak bu sayede insan anladıklarıyla öğüt alır. Evet, o zaman müteşabih nerede kaldı? O zaman demek ki bazı kısmı anlamları itibariyle müteşabih. O yüzden İbn Abbas diyor ki ben Kur'an'ın tevilini bilenlerdenim diyor. Yani tefsirini bilenlerdenim. Evet. Bunların dersini yaptık. Eski derslerle anlaşılıyor tam bu söylediğimiz. Kur'an'ın evet. Arap dilini anlayanların onu düşünmesi için Arapça olarak indirilmesi de onun manasının bilindiğini gösterir. Evet. Burada da tefvizcileri aradı. Tabii değil aslında tefvizciler. Yani bu ayet vardır anlamını bilmiyoruz. Anlamı boştur. İçi boştur bizim için. İmam Malik ne diyor? İstiva malum mudur diyor, meçhul müdür diyor. Malum. Neyi meçhuldür diyor? Keyfiyetini. Demek bir ciheti var muhkem, bir ciheti var müteşabih. Ama onların evet. İstiva malumdurdan kasıtları şey. Kasıtları farklı olabilir. Ayette geçiyor işte. Peki reddiye verelim. O zaman tamam. Şimdi öyle diyen bir adama Bukhari'de istivayı ala diye tefsir etmiş. Tabi'in. İçerisine anlam yüklemiş. Anladık mı? Bak bu ona reddiyedir. Evet oku şimdi. Aksi takdirde Kur'an'ın Arap dilinde ya da başka bir dilde olması arasında herhangi bir fark kalmazdı. Ayrıca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'ı açıklaması... Bakın, Kur'an'ın ayetlerinin anlamı olmasaydı, mesela müteşabihlerin biz anlamını bilmeseydik bir cihette. Arapça olup olmaması arasında bir fark kalır mıydı? Zaten anlamını bilmiyorsun. İstersen Çince olsun, doğru mu? O niye Allah desin ki Arapça indirdik anlasın? Anlamı bilmedikten sonra Arapça olup olmaması arasında bir fark var mı? Nasılsa bilmeyeceksin. Anladık mı? Orada ona vurguluyor. Yani anlamlarını biliyoruz. Biz müteşabihlerin de anlamlarını biliyoruz. Ama hakikatlerini bilmiyoruz. Evet, oku. Ayrıca Peygamber o yüzden seleften bazı alimler çıkıp demiştir ki Allah'ın ayetlerinin sana işgal geliyor da ben yaprakları en az keserim. Şuhut ve meşahidlerin dersini okusanız vallahi var ya okuyan kanser oluyor. Tamam mı? Şey, her cümlesini kesiyor. Şimdi aklı bir şey geliyor. Seleften Ali İmran'ın tefsirini tefsir edenler ihtilaf etmişler selef alimleri. Kimi demiş ki müteşabihin tevilini kimse bilemez, kimi demiş ki bilir. İkisi de doğru. Çünkü bilir diyenler hangi ciheti kastediyor? Keyfiyet cihetini bahsediyor. Bilir diyenler pardon neyi bahsediyor? Anlam cihetini. Bilmez diyenler keyfiyet cihetini. O yüzden Şeyhülislam diyor ki görüş arasında bir çelişki yoktur. Ancak işte cahiller anlayamaz. O da ayrı bilmiyoruz. Evet şimdi okuyalım. Ayrıca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'ı açıklaması onun hem lafızlarını hem de manasını açıklamayı kapsamaktadır. Akli derine gelince bu da şöyledir. Allah Subhanahu ve Teala insanlara hidayet rehberi olması amacıyla bir kitap indirsin ya da Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bir söz söylesin ama bu kitap ya da sözün en önemli ve zaruri bölümü kendisinden hiçbir şey anlaşılmayan kuru harflerden müteşekkil ve bilinmez bir manaya sahip olsun. Nasıl ki mini seminer yaptık mecazla alakalı. İnşallah niyetimiz var. Muhkem müteşabih hakkında özel geniş tafsirli bir ders yapmak Rabbim kolaylaştırsa ileriki zamanlarda. Evet. Böyle bir şeyin olması imkansızdır. Çünkü bu bir saçmalıktır ve Allah Subhanahu ve Teala'nın hikmetine aykırıdır. Ve bu saçmalık şu an Türkiye'de selef maalesef ehl-i sünnet adı altında seleflerde bu tamamıyla hakim olmuş durumda. Muhkem ve müteşabih tamamıyla safsata dinliyor. Muhkem müteşabih olayı. Maalesef şiddet yani. Maalesef. Evet. Yeri karıştırdım, her zaman geriye alacağım biraz. Böyle bir şeyin olması imkansızdır. Çünkü bu bir saçmalıktır ve Allah Teala'nın hikmetine aykırıdır. Zira Allah Teala kitabında şöyle buyurmaktadır: bu Kur'an hikmet sahibi ve her şeyden haberdar olan Allah tarafından ayetleri sağlamlaştırılmış, al işte hut bir geldi, açıklanmış bir kitaptır. Sağlamlaştırılmış ne demek biliyor musunuz? Muhkem. Ayetleri muhkem kılmış. Bakın okuyayım. Kitabın uhkimet, muhkem, uhkime bir çekimidir. Uhkimet ayet. İşte bu kitap ayetleri hikem muhkem kılmıştır. Yani ne? Sağlamlaştırılmıştır, pekiştirilmiştir. Hud suresi 1. ayet. Oku. İşte nakil ve akıl bizim sıfatlarla ilgili nasların manalarını bildiğimizi göstermektedir. Bizim söz konusu nasların anlamlarını keyfiyet, yani nasıllık yönünden bilemeyeceğimize gelince, bu konudaki nakli ve akli deliller sıfatlarla ilgili 6. kaidede geçmişti. Yukarıda geçen açıklamalar neticesinde sıfatlarla ilgili nasların manalarını Allah'ın ilmine havale edip onları ondan başka hiç kimsenin bilemeyeceğini söyleyen ve selefin mezhebinin de bu olduğunu iddia eden Mufavvida mezhebinin görüşünün yanlış olduğu da anlaşılmış oldu. Bakın arkadaşlar, Allah'ın sıfatlarının ilmini Allah'a havale eden kimdir? Sapıktır. Biz bilemeyiz, Allah'a havale eder, sapıktır. Mufavvidadır. Hayır, hatta Şeyhülislam İbn Teymiyye diyor ki Mufavvidaların görüşü muattilalardan, yani tatil edenlerden daha şerlidir. Yani diyorsun ki istiva ne demek arkadaşlar? İstiva demek. Yani olmuş. Anlamı ne? İstiva. Mostras ne demek? Midrol hal ne demek? Sal var mı bir anlamı? Aynı bunun gibidir istiva. Yani elif, sin, te harfi bir araya gelmiş. Mesela tombalar nasıl çekiyorsun mesela? Düşün ki alfabeden elif, b'den te çekiyorsun. Yan yana getiriyorsun harfleri böyle karışık. O nasıl bir anlam ifade etmiyorsa aynı istiva öyledir. Yet kelimesi öyledir. Mufavvidalar bu. Yani biz sıfatların anlamını bilmiyoruz. Hayır, halbuki biz ne diyoruz? Hayır. Sıfatların anlamı nedir? Maruftur. Ama keyfiyeti meçhuldür. El ne demek belli. Ama o elin nasıllığı meçhul. Evet. Selef bu mezhepten uzaktır. Zira onların söz konusu nasların manalarını kabul ettiklerine ve nasıllığını da Allah'ın ilmine havale ettiklerine dair onlardan bazen özet, bazen de ayrıntılı olarak gelen sözler tevatür derecesine ulaşmıştır. Maalesef bu selefe nispet ediliyor bu görüş. Selefin mezhebi mufavvidadır diyorlar. Buna İmam Nevi de katılmıştır maalesef. Selef mufavvidadır diyor. Yani biz tafvide gidiyoruz diyor. İbn Hacer mi? İbn Hacer vesaire. Halbuki selefin mezhebi bundan uzaktır. Evet. Mufavvide kelimesi sözlükte boşaltmak demek. Yani anlamın içeriğini boşaltıyorsun. Bir anlam yok diyorsun. Evet. Devam. Şeyhülislam İbn Teymiye El Akıl ve Nakıl adıyla meşhur olan kitabında Minhacü Sünne ile birlikte 1. cilt 116'da şöyle demektedir: tevhid, yani sıfatlarla ilgili nasların anlamını Allah'ın ilmine havale etmeye gelince, daha hızlı okuyalım. Malum olduğu üzere Allah Teala bize Kur'an'ı düşünmemizi emretmiştir. Yine bizi onu anlamaya ve kavramaya teşvik etmiştir. Buna rağmen bizden onu anlamayı, öğrenmeyi ve düşünmeyi terk etmemizin istendiği nasıl düşünülebilir? Evet. Şeyhülislam İbn Teymiye aynı kitabın 118. sayfasında şöyle demektedir: o zaman bu, Allah Teala'nın Kur'an'da kendi zatını vasıflandırdığı bütün sıfatların ya da bu sıfatların büyük çoğunluğunun anlamlarının peygamberler tarafından bilinmediği, aksine onların manasını bilmedikleri sözler söyledikleri anlamına gelmektedir. Allah aşkına, Allah'a bir insan nasıl anlatacaksın sıfatların anlamı yoksa? Değil mi? Yani düşün ki bir insan Mostas diye bir tane sıfatı var. Ne anlayayım? Nedir o yani? Allah el diyor, hiçbir şey anlamları yok. Boş yani. Ne anlatıyorsun? Duvarı anlatsan en önemli şey anlaşılır. Sert mert dersin. Ha, duvarı anlarsın yani. Ama mufavvide olduğun zaman Rabbi tanıyamıyorsun. Ne biçim? O yüzden Şeyhülislam böyle derken zulmetmiyor. Muattilalardan daha şerlidir der, zulmetmiyor. Bak, muattile anlamı iptal ediyor, başka bir anlam getiriyor yerine. Doğru mu kardeşler yine? Ama bunlar tamamıyla yok ediyor. O yüzden mufavvide aslında ne demektir arkadaşlar? Yokluğa tapıyor. Çünkü bir anlam yok. O zaman tamam. Allah da yok onlar için. O zaman Allah da yok. Ona geliyor söz işte. Evet. Ama bu lazımın mezheptir tabii. Yani mezheplerin gereğidir. Yoksa Allah yok demiyorlar. Evet. Malum olduğu üzere bu Kur'an'a ve peygamberlere hakarettir. Çünkü Allah Teala Kur'an'ı indirmiş, onu insanlar için hidayet rehberi ve açıklayıcı bir kitap kıldığını haber vermiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme de apaçık bir tebliğ yapmasını ve insanlara, onlara indirilen kitabı açıklamasını emretmiştir. Düşün, Resul'e diyorsun şunu anlat, Resul'e anlattığından hiçbir şey anlamıyorlar. Manası boş. Neyi anlatıyorsun ki? Evet. Yine o, Kur'an üzerinde düşünülmesini ve onun anlaşılmasını da emretmiştir. Bu cümlelerin hepsi mufavvidalara reddiyedir. Evet. Buna rağmen Kur'an'da yer alan en değerli konuyu, yani Allah'ın bildirdiği sıfatların anlamını hiç kimse bilemeyecek. Dolayısıyla da onları anlayıp üzerinde düşünemeyecek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de insanlara onlara indirilen bu ayetleri açıklamayacak ve apaçık bir tebliğ yapmamış olacaktır ki bu olacak şey değildir. Bu kabul edildiği takdirde bütün inkarcılar ve bidatçılar şöyle diyeceklerdir. Doğru, benim kendi aklım ve görüşümle anladığım şeydir. Doğru, benim kendi aklım ve görüşümle anladığım şeydir. Hızlı son bir dakika falan. Naslarda da buna aykırı bir şey bulunmamaktadır. Çünkü bu naslar kapalı ve belirsizdir. Hiç kimse onların manasını bilemez. Hiç kimsenin manasını bilmediği bir şeyin de delil olarak kullanılması doğru değildir. Netice olarak bu söz, peygamberlerin getirdiği hidayet ve beyan kapısını kapatırken, onlara karşı çıkanların kapısını sonuna kadar açar ve onlar da şöyle derler. Hidayet ve beyan peygamberlerin yolunda değil, bizim yolumuzdadır. Çünkü biz ne dediğimizi biliyoruz ve söylediklerimizi akli delillerle de açıklıyoruz. Peygamberler ise maksatlarını açıklamak bir yana ne dediklerini bile bilmiyorlar. Böylece sünnete ve selefe bağlı olduklarını iddia eden tevhid ehlinin bu sözlerinin bidatçı ve inkarcıların sözleri içerisindeki en çirkin sözlerinden biri olduğu anlaşılmaktadır. Şeyhülislam İbn Teymiye'nin sözleri burada sona ermektedir. Bu sözler doğru bir bakış açısından çıkmış isabetli sözlerdir ki onun üzerine söylenecek söz yoktur. Allah ona engin rahmetiyle muamele etsin ve bizleri naim cennetlerinde onunla bir araya getirsin. Amin. Allahu alem ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn.